Citind programul pentru anul acesta de citire a Noului Testament într-un an de zile, zilele acestea suntem în 2 Corinteni și așa Domnul mi-a pus pe inimă să predic în dimineața aceasta din pasajul pe care l-am citit zilele acestea. După masă, dacă Domnul ne ține în har și în viață, vom continua cartea Apocalipsa, care are mare legătură, mesajul de după masă, cu cel din dimineața aceasta. Și în versetele pe care le-am citit săptămâna trecută, în zilele acestea din 2 Corinteni, am observat și aceste versete din capitolele 6 și 7 în special, când Apostolul Pavel scrie celor din Corint și le spune: v-am întristat prin epistola mea. Și apoi am citit aceste pasaje și am meditat înaintea Domnului că uneori mesajul lui Dumnezeu ne întristează, ne supără. Și Apostolul Pavel spune: mă bucur. Dar de ce se bucură Apostolul Pavel? Că e pur surs. Că așa îi place lui. Să-i vadă pe ascultător și pe cei din Corint supărați și nervoși. Să facă să fie el întotdeauna împotrivă. De asta? Nu. Apostolul Pavel spune: măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Apostolul Pavel nu-i după voturi. Apostolul Pavel nu ține la popularitatea lui. Nu se întreabă mai întâi: oare ce crede fratele din Corint? Oare ce va crede sora din Corint? Și Apostolul Pavel spune: nu-mi pare rău, căci chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceasta v-a întristat, măcar pentru puțină vreme, totuși mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, o nu, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Aceasta îmi doresc și eu pentru noi aici la Maranata. Și îmi doresc pentru mine ca ori de câte ori cuvântul mă întristează să fie spre pocăința mea. Amin. Și dacă vreodată cuvântul mesajului sau predicii sau cuvântul Domnului va aduce în viața cuiva din biserica aceasta întristare, supărare, ne rugăm ca acea întristare să fie spre pocăință. Ca asta ne dorim cel mai mult. Și cred că în vremurile de astăzi, într-o vreme în care suntem atât de conectați unii cu alții, grație telefoniei mobile, grație internetului, suntem mai mereu conectați unii cu alții. Și cred că este foarte bine și cred că e o mare binecuvântare să fii mereu, non-stop, în legătură cu cei dragi, cu cei din familie. E un lucru uimitor. Când eram copil sau adolescent, nici nu visam să trăim astfel de vremuri. Să te vezi, auzeam, la un moment dat eram tânăr, că undeva în America au telefoane și spuneam: nu se poate, cum să te vezi? Astăzi suntem atât de conectați. Dar există însă, spune Apostolul Pavel în această dimineață, o conexie sau o conectare toxică. Există o legătură de care trebuie să ne ferim. Și astăzi, în lumea asta postmodernă pe care o traversăm cu toții, se marșează tot mai mult pe toleranță, pe inclusivism, pe prietenie, pe deschidere, pe acceptare. Să fim toți așa împreună, sub aceeași umbrelă și să ne bucurăm unii de alții. Și tot mai mult se marșează pe acest lucru. După masă vom vedea Babilonul cel Mare și vom vedea ce spune Apocalipsa 17 despre religia falsă a Babilonului. Tocmai acesta este una din caracteristicile unei credințe false, acest inclusivist cu orice preț. Există în lume această dorință de a ne conecta, de a ne aduce pe toți sub același guvern, sub aceeași monedă, sub aceeași religie, sub aceeași umbrelă, sub aceeași biserică, sub același crez, toți împreună. Apostolul Pavel spune, atenție, există o legătură toxică de care trebuie să vă rupeți. Bill Hybels, fondatorul vestitei biserici Willow Creek, când și-a plantat biserica lui, apropo, această biserică și-a împânzit învățătura până în țara noastră și până în județul Hunedoara. Învățătura lui Bill Hybels a ajuns și la Hațe, a ajuns și Hunedoara, acele biguri și acele summituri au fost inventate de Bill Hybels, care acum a trebuit să demisioneze din cauza acuzațiilor care i-au fost aduse. Dar când și-a plantat biserica lui, el a plantat-o cu dorința ca să fie o comunitate de oameni care se simt bine împreună. O comunitate de oameni care, spune aici că oricine vine acolo se simte binevenit. De aceea, în aceste campusuri a lui Bill Hybels, nu există limite. Nu există limite la muzică, nu există limite la spectacol, nu există limite la manifestări, pentru că toți trebuie să se simtă bine. Și pentru Hybels, scopul bisericii este ca necredincioșii, și de aici a venit și zicala seeker sensitive sau friendly, seeker friendly, adică să fii prietenos cu cel nepocăit, să fii atât de prietenos încât să-i oferi necredinciosului o atmosferă în care el să se simtă bine. Așa că, dacă cei necredincioși vor un pic de dans, le dăm dans la biserică, ca nu cumva să plece de la noi. Dacă celui necredincios îi plac, știu eu, mesajele de 5 minute, îi dăm mesajele de 5 minute, pentru ca nu cumva să nu mai vină. Și s-au inventat acele biserici prietenoase cu cei necredincioși. Dragii mei, frați și surori, hai să devenim prieteni cu Duhul Sfânt. Amin? Amin? Amin. Aici să spunem amin. Hai să devenim prieteni cu ceea ce Duhul Sfânt dorește. Că dacă îl întrebi pe unul de afară ce își dorește, el ce va spune, va spune din firea lui, din natura lui neregenerată, netransformată. Și va spune, păi părerea mea este că dacă ar fi să mă simt bine la voi, la biserică, cam așa aș vedea eu. Dar nu ne interesează lucrul acesta, pentru că noi suntem chemați să fim prieteni cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt îl poate cerceta pe cel nepocăit și poate să-l transforme fără ideile noastre și fără ajutorul nostru. Noi nu suntem chemați și Domnul nu ne-a chemat să fim comedianții sau bufonii acestei lumi. Și Domnul ne-a chemat să fim diferiți de lumea asta. Domnul ne-a chemat să stăm cu standardele sus, indiferent cât de jos vor cădea standardele celorlalți. Mi-a fost rușine. Eu, pastor baptist, om care pretind că l-am pe Mesia în viața mea, că-l cunosc personal, că am o relație vie cu el, că cunosc adevărul, să mă uit la cei evrei care încă l-așteaptă pe Mesia și să văd cu ce pasiune, cu ce respect, cu ce adorație, cum erau îmbrăcați atunci când veneau la închinare, cum tata își târa copiii care abia mergeau în picioare și ei îmbrăcați în costum negru, cu perciuni, cu pălărie neagră și abia mergeau și erau atâția, erau copilașul și erau îmbrăcați în costum negru și mergeau la închinare, la templu. Îl lua, îl ridica în fața torei și stătea lângă el și îi citea. Uimitor. Nici n-am avut timp să mă duc să pun, să stau un pic la... Pentru că am fost fascinat de acești bărbați și de acești tați care așa își creșteau copiii. Am văzut un băiețel ca și Ștefi, tare în acel templu din Ierusalim, rostea pasaje întregi din Tora și adulții spuneau amen. Și el continua pe de rost să rostească pasajul evreiește din Tora. Și mulțimea de bărbați strigau în cor, amen. Și eu? Și noi? Ei nu s-au sfiat să-și păstreze identitatea. Ei nu și-au schimbat costumația. Ei nu și-au schimbat purtarea sau ritualul de acolo. Și ne uităm la ei cu admirație și spunem, dacă e un popor care și-a păstrat identitatea, sunt evrei. De ce? Pentru că au înțeles că ei sunt diferiți. Au înțeles că ei nu trebuie să fie, să se conformeze cu popoarele în care Dumnezeu i-a împrăștiat, ci ei, oriunde au fost, în Rusia, în Polonia, în America sau în Cisjordania, evreul este evreu. Cu atât mai mult noi, spune aici, credincioșii și necredincioșii, cu atât mai mult noi, care suntem amestecați cu cei din lumea asta și nu ne cere Dumnezeu să ne ducem ca amișii sau ca și ăia din pustiu și să ne rupem de ei. Nu, vom fi amestecați cu cei din lume, dar în timp ce trăim împreună cu ei, suntem chemați să fim și să trăim diferiți. Diferit de ei. Și să rămânem diferiți. Poate că unii își doresc și astăzi, sau poate unii din Biserica Baptistă Maranata din Hunedoara își doresc să vadă biserica aceasta devenind mai modernă, devenind mai progresistă. Poate își doresc, nu știu. Aceste versete însă ne învață cum să fim diferiți și de ce să rămânem diferiți față de lumea în care trăim. Unele biserici au început să se adapteze lumii moderne. Și nu mă refer aici la videoproiectoare și la bănci. Noi găsim însă în Biblie motive clare și puternice de a rămâne pe cărările și pe căile vechi ale neprihănirii și ale sfințeniei. Și dați-mi voie să vă conduc în această dimineață în acest pasaj. Și versetul sau versetele pe care vreau să vi le aduc înainte și care mi-au captat inima sunt versetele 17 și 18. Dar ca să ajungem la ele, trebuie să ne oprim la 14, 15 și 16. Ce spune aici aceste versete este că viața noastră credincioșilor este caracterizată de câteva contraste față de cei din lume. În primul rând, este un contrast în trăirea noastră. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Este o diferență majoră între trăirea noastră și trăirea celorlalți. Trăirea noastră ar trebui să difere. Și aceasta înseamnă cuvântul acesta care a devenit atât de uzual și a pierdut din însemnătate relevanță. A fi relevant înseamnă să ieși în evidență. Uitați-vă la vârful retezat, el este relevant. De ce? Pentru că e acolo sus. Relevant nu înseamnă să te uniformizezi. Relevant nu înseamnă să aduci retezatul să fie ca și dealurile sau mlașinile din jurul lui. Nu mai ești relevant atunci. Relevant este în timp ce toți sunt în mlaștină, tu să stai drept și sus și să nu schimbi poziția. Trăirea noastră trebuie să fie diferită de celorlalți. Cum este a noastră? Apostolul Pavel scria celor din Filip spunând, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Uită-te la Evanghelia aceasta și vezi dacă se potrivește, se mai potrivește cu trăirea ta. Există un contrast în trăirea noastră. Un al doilea contrast, în felul de gândire. Uitați-vă, Pavel spune că ce legătură este între lumină și gândirea unui pocăit. Ar trebui să fie atât de diferită de gândirea unui nepocăit, așa cum este lumina diferită de întuneric. Nu să fie așa razant, așa să fie un fel de gri, adică să luăm și ceva bun de la întuneric, să fie și să amestecăm. Oricum, întunericul nu poate sta cu lumină. Oricât de gros ar fi întunericul, când a prins lumina, întunericul dispare. De aceea Pavel spune, între noi și ei, între pocăitul de astăzi și cel de lângă el, lumesc, firesc, ar trebui să fie un contrast de gândire. Nu să aflăm sau nu să realizăm că, de fapt, în unele chestii chiar ne potrivim cu cei din lume. Să nu cumva să aflăm că, cum gândesc ei, cam și noi am început să gândim. Cu ce sunt ei de acord, am început și noi să fim de acord. A fost o vreme așa de bunicii noștri care erau primitivi. Erau, mi-amintesc de fratele Alexa Popovici, care în viața, în familia lui, cântau cântările Domnului acasă. Și cânta la vioară. Și frații Alexa erau, se întâlneau și cântau cântările Domnului și aveau o vioară și cântau acasă. Și povestește că într-o zi a venit lăutarul din sat. A venit la fratele Alexa și a spus: măi Alexa, măi, mi s-a stricat vioara. S-a stricat vioara cu care cânt la horă. Sâmbătă e horă la noi în sat. Împrumută-mi, te rog, vioara ta, că să pot să merg la horă și să cânt și te aduc înapoi. Și ce a zis fratele Alexa? Vioara asta cântă numai cântările Domnului. E dedicată, e pusă deoparte. Nu pot, măi, Vasile, să ți-o dau să cânti tu la hora din sat la ce se întâmplă acolo. Fratele Alexa era în anul, nu știu, astăzi, nu numai că le-am împrumutat, dar poate am împrumutat noi de la ei. Și poate noi am spune, măi, dar voi la horă, voi aveți mai mulți oameni ca noi la rugăciune, ce faceți voi la horă acolo? Păi uite, facem asta, facem asta. Nu ne împrumutam și nouă la biserică din viorile voastre ca să umplem și noi biserica? Cam asta este trendul, acesta e trendul astăzi. Ori Pavel spune, între voi și ei trebuie să fie o diferență atât de mare. Cum este între lumină și întuneric? De gândire. Apoi mai este o diferență. Este o diferență și un contrast în închinare. Și spune aici că ce înțelegere poate fi, ce pact, ce troc, ce negociere poate fi între Hristos și Belial. Nu poate fi, Hristos și cu Belial nu pot împărți același teren. Nu te poți închina și lui Belial și în același timp și lui Dumnezeu. Există o delimitare clară, nu există teren neutru, nu există posesiune care să-i aparțină amândurora. Templul suntem noi, spune Apostolul Pavel. Și lucrurile acestei lumi nu au de-a face cu templul acesta. Și după masă voi dezvolta acest subiect. Din nou, am văzut la evrei felul în care au primit credința. Vă dau doar un exemplu. Templul acela lui Solomon sau zidul plângerii. Sunt câteva pietre din zidul făcut de Solomon. Atâția ani au trecut și piatra aceea a rămas la fel. N-am văzut măzgălituri pe templu, pe pietre, n-am văzut grafiti, n-am văzut tablouri, n-am văzut nume scrise pe pietrele acelea, n-am văzut adăugiri, n-am văzut lacuri de ultima oră puse ca să protejeze piatra aceea, n-am văzut vopsele, n-am văzut, e piatra și ei spun, e Solomon care le-a pus și așa o ține. Și Biblia spune, noi suntem templele Duhului Dumnezeu. Și mă întreb de ce avem impresia că putem să mai îmbunătățim noi templul acesta, când El așa ne l-a dat. Și nu avem voie să împrumutăm din lucrurile lumii și să le atârnăm pe templul acesta. De aceea noi, pocăiții, nu fumăm. De aceea noi, pocăiții, nu purtăm podoabe și bijuterii pe templul acesta. De aceea noi, pocăiții, nu bem. Pentru că templul acesta este templul Duhului Sfânt și ne l-a dat și îl păstrăm în curăție. E o chestiune de trăire. Este un contrast de gândire și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și ajungem cu aceste argumente la versetul 17 și 18. De aceea, spune Apostolul Pavel ca și concluzie, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. La ce se referă Apostolul Pavel aici când spune nu vă atingeți de ce este necurat? Când el vorbește despre această atingere, el se referă și ne duce cu gândul și cu mintea în Numeri, capitolul 19, Și vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura la Numeri, capitolul 19, când aici avem de aproximativ 16 ori cuvântul necurat. Necurat. Ești necurat. Ești păcătos. Ești necurat. Și vreau în această dimineață, iubiți frați și surori și dragi prieteni, să ne cercetăm fiecare și să vedem ce anume aduce peste viața mea și peste viața noastră necurăție, murdărie, păcat. Pentru că dacă cumva ne-am atins de aceste lucruri, suntem necurați, fie că recunoaștem sau nu. Acesta este verdictul pe care Biblia îl pune. De aceea Pavel spune, nu vă atingeți. Și haideți să citim un pic din acest capitol 19 și să vedeți că Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând, vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu fi fost pusă la rug. Să o dați preotului Eleazar, el să o scoată din tabără și să fie înjunghiată înaintea lui. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Vaca să fie arsă sub ochii lui, să-i ardă pielea, carnea și sângele împreună cu balega. Preotul să ia un lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Preotul să-și spele hainele și să își scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. Primul cuvânt, necurat. Cel ce va arde vaca să spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. Mergem la versetul 11. Timpul este înaintat și nu avem timp să citim întreg pasajul, deși așa am intenționat. Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de 7 zile. Cine se va atinge, versetul 13, de un mort, de un trupul unui mort și nu se va curăța, pângărește cortul Domnului, acela să fie nimicit din Israel, fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățare, este necurat și necurăția lui este încă peste el. Oricine, iată legea când va muri un om într-un cort, oricine va intra în cort și oricine se va afla în cort va fi necurat 7 zile. Oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de 7 zile. Și pasajul continuă că orice lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara. Frații mei, ce spune aici Scriptura este că păcatul aduce o contaminare în viața noastră. Păcatul infectează viața noastră. Dumnezeu a dat o lege prin care se interzice atingerea de un mort și dacă atingi un mort, trebuie să te dezinfectezi. Aici este mai mult de o lege igienică, este mai mult de o problemă de igienă și, într-adevăr, intenția și una dintre intenții a fost și aceasta, să fie igienă într-o vreme în care nu existau atâtea medicamente și atâtea soluții de curățare. Este o lege de salubritate a poporului lui Dumnezeu, dar este mai mult de atât. Aici Domnul vrea să ne arate că moartea și păcatul sunt inseparabile și că moartea este un semn vizibil a păcatului existent în viața acelui om. Atunci când Dumnezeu spune nu te atinge de un mort, asta înseamnă că este o lecție despre păcat. Nu te murdări cu păcatul, nu te atinge de păcat. Și la aceasta se referă aici în 2 Corinteni, capitolul 6. Ce fel de păcate sunt menționate în acest avertisment? Observați, vă rog, că în versetul 11 spune că cine se va atinge de un mort, de un trup omenesc mort, să fie necurat. Imaginea este foarte clară. Vezi un cadavru, vezi că e mort, sau știi că este mort, și te duci și pui mâna pe el. Dumnezeu spune, ești necurat, ești păcătos. Ce spune aici și imaginea este de acel păcat pe care l-ai făcut cu bună știință. Ai văzut că este mort, ai văzut că e cadavru, ai văzut că miroase greu, ai știut că a murit de câteva ore sau de câteva și te-ai atins cu bună știință de el, ești păcătos. Același lucru se uită Domnul la mine. Oare nu facem și noi păcate cu bună știință? Oare nu cumva știm că este păcat un lucru și totuși îl facem? Știi că este o spurcăciune și totuși te atingi de ea? Este păcatul calculat, este păcatul făcut deliberat, care ne face necurați înaintea lui Dumnezeu. Mai este un păcat și mai este un avertisment, spune aici în versetul 14, iată legea când va muri un om într-un corp. Oricine va intra în corp și oricine se va afla în corp va fi necurat 7 zile. La ce păcate se referă aici Scriptura? Cineva a murit în casă sau într-un corp și tu mergi în vizită la el. Știi că a fost bolnav și știi că este bolnav. Intri în corp și când intri, observi că e mort. E vina ta? Nu ai știut. Dar Biblia spune că ești cum? Necurat. Aici Biblia se referă la păcatul acela când te afli într-un loc nepotrivit, când n-ai planificat. Tu n-ai avut intenția să te spurci. Tu n-ai avut intenția să te duci la un mort. Tu te-ai dus la un om pe care știai că este viu, dar când ai intrat în corp, ai văzut că te afli într-un loc nepotrivit și te-ai murdărit. Biblia spune că chiar și atunci, când din greșeală păcătuiești, rămâi păcătos și ești necurat. Ai greșit înaintea lui Dumnezeu și trebuie să te curățești. Și se întâmplă lucrul acesta în viețile noastre. Nu vrei și totuși greșești, păcătuiești. Este ca și cu fumatul pasiv. Se știe foarte bine că pagubele și daunele sunt mult mai mari pentru cel care fumează pasiv decât cel care fumează în mod activ. Adică să stai într-o atmosferă de fumător, să stai lângă unul care fumează, este nociv pentru viața ta. La fel este și cu acest păcat neintenționat. În Numeri, capitolul 19, versetul 16, mai ne dă un exemplu. Și anume că oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de 7 zile. Din nou, este păcatul din nebăgare de seamă. Te atingi sapi în pământ, ești la grădina ta și sapi, și dai de ceva tare în pământ și vrei să iei, să vezi ce e acolo, o piatră sau o stângă, ce e acolo. Și când iei piatra pe care tu crezi că e acolo sau bucata de lemn sau ce, când o iei în mână și dai pământul la o parte, vezi că este un os de mortăciune. Din greșeală, din nebăgare de seamă, n-ai fost atent. Biblia spune, ești necurat. Sau ești la bătălie, spune aici Domnul, și colegul tău luptă cu tine. Și la un moment dat cade lângă tine și tu te arunci la el să-l ridici, să-l ajuți, că este poate rănit sau poate a căzut. Și când te atingi de el să-l ridici, să-l ajuți în luptă, observi că el este mort. N-ai băgat de seamă, n-a fost intenția ta, dar Biblia spune, ești păcătos, ești necurat. Sau, zice Biblia, umbli pe vreun mormânt, mergi pe iarbă și la un moment dat îți dai seama că pe unde ai călcat a fost un mormânt, spune Biblia, ești necurat, ești păcătos. Observați, dragii mei frați, cât de important și cât de serios vede Dumnezeu păcatul din viața noastră? Noi îl vedem așa, spunând, a, frate, dar n-am știut, da? Nu-i mare lucru, n-am vrut. Sau nu mi-am dat seama. Da, e foarte posibil. E foarte posibil să fii sincer și să spui, frate, dar n-am știut, eu am crezut că merg pe gazon. De unde să știu eu că este mormânt? Biblia spune, ești păcătos. Ce se întâmplă dacă nu ne curățăm? Ce se întâmplă dacă nu ne pocăim? Ce se întâmplă dacă nu? Uitați-vă, vă rog, în versetul 20. Un om care va fi necurat și nu se va curăța, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sfântul locaș al Domnului. În primul rând, dragii mei frați și surori, atunci când nu ne curățim, pierdem părtășia cu Dumnezeu, pierdem părtășia cu alții, pierdem părtășia cu frați, cu surori, dar Biblia vorbește mai departe și spune, a spurcat sfântul locaș al lui Dumnezeu. Nu numai că nu mai ai părtășie cu ceilalți, dar Biblia spune că nu mai ai nici libertate și tot ceea ce faci, mânjește ceea ce faci. Mânjești locul în care ești. Mânjești locașul lui Dumnezeu. Când cânți, cântarea ta e murdară. Când predici, predica mea este murdară. Când slujesc în păcat, slujirea mea este murdară. Când mă rog în păcat și nu mă rog pentru pocăință, ci mă rog așa ca să vadă frații că am fost la biserică, rugăciunea mea este mânjită, este pătată, este spurcată, spune spurc locașul acesta sfânt al lui Dumnezeu. Când iau cina în păcat și neascultare, mozolesc această masă scumpă și specială. Tot ce atinge ființa mea contaminează, tot ce atinge, pentru că nu sunt curat, pentru că în mine este păcat. Și cred că Biblia spune mai departe în versetul 22 că orice lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat. Și cine se va atinge de el să fie necurat până seară. Nu doar peste tine aduci murdărie și păcat, spune Scriptura, ci această necurăție te însoțește oriunde, oriunde vei merge. S-a citit și în dimineața aceasta și vreau să citesc și eu din Evrei, capitolul 9 și mă apropii de final. Evrei, capitolul 9, versetul 13 și 14, spune așa, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, este exact ceea ce am citit noi, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte. Observați că atunci când trăiesc în păcat, faptele mele sunt moarte, faptele mele aduc moartea odată cu ele. Ce înseamnă asta, frate Adi? Păi înseamnă că atunci când trăiesc în păcat, orice aș face, fapta aceea este aducătoare de moarte. Atunci când trăiesc în păcat, cântarea mea e rece ca un cadavru, predica mea n-are niciun rost, predica mea în loc să binecuvânte, lucrează altfel, lucrează împietrire, lucrează împotrivire, lucrează moarte chiar. Acest miros al păcatului din viața mea se răspândește prin tot ceea ce fac și contaminez spiritual pe ceilalți. Astfel se întâmplă și în familie. Uneori familia suferă enorm pentru că unul dintre ei trăiește în păcat. Enorm. La fel se întâmplă și în biserică. La fel se poate întâmpla și la afacere, și la serviciu. Nu merge și totul este contaminat, totul este moarte. De ce? Pentru că Acan e acolo. Și Biblia spune că suntem chemați să ieșim afară. Suntem chemați să ne curățăm pentru ca sufletul nostru, pentru ca viața noastră, pentru ca slujirea noastră, pentru ca locașul și biserica și adunarea să aibă binecuvântare și prosperitate. Era o vreme, și cred că este bine să se întâmple lucrul acesta, atunci când nu te urcai la cor să slujești, dacă nu erai dispus să trăiești o viață sfântă. Nu urcai. Era o vreme când îți dădeai demisia din orice slujire, dacă nu erai dispus să trăiești o viață sfântă. Nu erai dispus să trăiești o viață sfântă, te dai înapoi, te retragi până te pocăiești. Aceasta este seriozitatea cu care Domnul privește poporul și slujirea. Acum, ce e de făcut? Ne retragem toți? Nu, Biblia spune că există soluție pentru curățare. Soluția care este? În Numeri. Vaca roșie. Și ați citit acolo cum, ce făcea vaca. Luai o vacă roșie și acum evrei, îmi spun povestea evreului cu care am mers aceste zile, că sunt în căutarea acestei vaci. Nu că nu sunt vaci roșii, dar vaca roșie trebuie să aibă multe condiții, să întâlnească multe, multe condiții și e greu să fie o vacă așa cum trebuie. Și încă o caută pentru ca să se pregătească pentru lucrul acesta. Vaca roșie însă din Vechiul Testament, noi știm ce înseamnă, ei nu știu, ei încă o caută acum. Noi știm că vaca roșie și apa de curățare simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Cum vaca a fost arsă și jertfită, așa Hristos a fost jertfit pentru noi, pentru păcatele noastre și orice păcat am fi făcut, că este cu bună știință sau că este din nepăsare sau că este fără să îmi dau seama sau din nevedere, Hristos e Cel care a murit pe dealul căpățânii. Hristos a fost Cel care și-a vărsat sângele, așa cum de 7 ori a fost vărsat sângele vacii roșii. Hristos este Cel care a suferit, spune Scriptura, că vaca a fost arsă în foc. Hristos a suferit durerile iadului, pentru ca eu, în această dimineață, să fiu iertat. Să am pace cu Domnul. Să pot să mă apropii de masa aceasta și să spun, Doamne, sunt curat înaintea Ta, pentru că m-am pocăit înaintea Ta, în lacrimă, în sinceritate. Este pocăință, este curăție. Peste mine a fost turnată această apă de curățare, aceasta care vine prin pocăință. De aceea, dragii mei, cred că suntem chemați în această dimineață să ne apropiem de această masă cu toată seriozitatea. Amin? Și dacă este cineva aici care încă ascunde păcata, e harul pocăinței. E încă libertatea să ne pocăim. E încă har de a mărturisi. Este în har, e har de a ne schimba viața. Mâine sau după amiaza aceasta poate veni Domnul. Poate să auzim strigarea răpirii, trâmbița și să fie prea târziu. De aceea, hai să venim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim. Hai să ne cerem iertare de la Domnul, de la alții. Și să ne apropiem de masa aceasta și să cerem Domnului puterea de a trăi într-un mod clar, diferit de cei din lume. Prin viață, prin purtare, prin gândire, prin comportament, prin vocabular, prin îmbrăcăminte, prin tot ceea ce suntem. Să vadă lumea că suntem poporul Domnului. Amin. Vă chem să ne ridicăm. Îl invităm pe fratele Tavi la amvonul bisericii să putem împărți pâinea împreună. Și stăm înaintea Domnului citind textul pe care îl avem de citit în acest moment. 1 Corinteni, din nou, celor din Corint, Apostolul Pavel scrie că ce-am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin.